Hver gang bøgernes blade de glinser i den vårfriske smilende skov, straks vi drager afsted helst i pinse, under sang, under jubel og sjov. Midens passerne de brummer der er som som som, så er klumpli klum, de var ganske stum. Høj de sky til Norden, at de galler der er skry. Kykkeliky, kykkeliky, kykkeliky, kykkeliky. Men hvad enten vi damphesten fører, eller jernbanen ras som et lyn, som et lyn, eller vi på den rullende bøger byder frem kun et ynkeligt syn, sikker syn. Altid godt humør vi har i vores rejsesand, og vi knejser kæld, mens vi rejser væk, og trods røg og damp vi overmodigt stemmer i. Her kommer vi, her kommer vi, her kommer vi, her kommer vi. Vi øjnene glade og blåker, for det smukke, hvorhen vi så går, hvorhen vi går. Men måske endnu mere for det smukke, de for dem, hvor hjerter jo slår. Hør, hvor de slår. Og vi siger dem så mange, mange, mange tak, tak, tak, tak, en lille snak. Og så giver vi dem som nu et hjerteligt hurra. Hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra.